Адзін разумны нашчадак меў частку чагосьці важлівага, тое, што скрылі карэнні. Але ён не ведаў, у руках якога другога разумнага нашчадка знаходзілася медзь, тое, на што трэба матляць. Не ведаў яе формы. А значыць, все мае намаганні пайшлі на псы. Чаму на псы? Думай, хлопец. Ой, чорт пабяры, думай. Справа, вядома, будзе дужа цяжкая, калі той прадмет, скажам, меў форму двух конусаў, складзеных асновамі. Дужа цяжкай, але і тут магчыма. Не толькі наўрад ці карысталіся яны прадметам такой складанай формы. Часцей за ўсё палоса пергаменту ці паперы матлялася на жазло пэўнай даўжыні. А што такое жазло? А? Гэта той самы кій. А што такое кій? Кій – гэта, калі вызначаць прыбліжана, той самы цыліндр, хай сабе складанай канфігурацыі, дзе таўстейшы, а дзе і таннейшы. Калі гэта так, то чаму не вырашыць задачу, якая здавалася нязмерна цяжкай мазгам звычайнага сярэднявяковага чалавека? Наш просты сярэднявяковы чалавек, і якую зараз можа вырашыць нават вучань 9 класа, калі ў яго, вядома, на плячах галава, а не кавун. Я пішу ўздоўж прадмета. Палоса можа навівацца на гэты прадмет пад любым вуглом. Вугал між карацейшай адлегласцю па нармалі, шырыня палосы, аднесеныя да даўжыні радка, ёсць косінус вугла на моткі. Змераў даўжыню радка пад вуглом, яна 58 мм, а шырыня самой палосы 49 мм. 49 на 58 равняецца 0,82. Ну, ось, гэта вайшло ўжо крыху цікавей. Дзе гэта мая лагарыфмічная лінейка? Я ж не карыстаўся ёю з часой раскопу ў гарадзішчы, звязанай з гэтым гісторыі. Чорт пабірай, гэта мог дадумацца толькі бацька. Падсунуў яе пад насценны прайгравальнік, каб не драпаў фарбы. Ну, 0,82 бяром у квадрат. Атрымоўваецца, што матлялі пад вуглом у 20 градусаў. На жаль, прадмет, здаецца, і сапраўды быў складанай канфігурацыі. Мяркуючы па змятасцях, крыху таўсцейшы на абодвух канцах і сярэдзіне. Але гэта нічога. Дзе вугал іншы, адпаведна і разлічым. Ды, нягледзячы на патаўшчэнні, шах вугал на моткі будзе адзін. Павінен быць адзін. Проста ў такіх месцах пергамент будзе заламвацца, заходзіць пад наступны віток або напаўзаць на яго. І, значыцца, вугал амаль не зменіцца, а проста застануцца на стужцы белыя, незапоўненыя літарамі месцы. Што мы бачым у нашым выпадку? Цяпер іншае, цяпер больш складанае. Як вылічыць дыяметр рэчы, на якую трэба матаць усё гэта? Трэба знайсці хаця б адзін радок, які супадае. Скажам, напісана «ма-ма». І тады разгарнуць стужку і змераць адлегласцю паміж складамі, замерыць яе, А гэта штука роўная пі дэ. Пашукаем такі радок. Ха-ха, ёсць такія радкі. Вось па сэнсу бадай такое. Етнас тю моєю о маю то ма. Шт. О маю то ма етнас шо моєю. Або капсрла. Малайчына, што пералічваў, разумнік, што даў мне гэты ключ. Ай, ты не думаў, што даеш мне невядомае табе пі-дэй. Ты не меў зялёнага паняцця, што адсюль дэ дыяметр рэчы, на якую ты матаў сваю таямніцу, роўны змеранай адлегласцю між радкамі, што супадаюць. Роўнай гэтай адлегласці, падзеленай на 3/14. Галавастыя людзі твайго 17-га стагоддзя таксама ведалі гэта, але ведалі крыху іначай. Як то яны гэта ведалі? А, яны, наколькі мне памятаецца, ведалі гэта, прынамсі на Беларусі, як 22/7. То ж і гэта хлеб. Амаль тое самае з разыходжаннем у 4 знаку. Але ты наўрад ці вадзіў знаёмства з галавастымі людзьмі. Галавастыя людзі яны непакояць, таму вы іх не любіце, стараецеся не паважаць. І гэта галоўная ваша памылка ва ўсе часы, шаноўныя панове магнаты. Таямніца твая, нават для галавастых тваёй эпохі, ляжала на паверхні. Вось яна, твая таямніца. Твоё жазло было дыяметрам у 2 сантыметры з 2-3 міліметрамі. Дыяметр патаўшчэнняў па канцах даходзіў да 4 сантыметраў, патаўшчэнне на сярэдзіне да 3. Што б то магло быць за рэч? Але гэтага я, пэўна, ніколі не даведаюся. А, да і малаважна. Усе гэтыя патаўшчэнні, вельмі шаноўны, практычна можна адкінуць. Вось так, дарэмна задурваў сабе галаву. Я пайшоў на кухню і пачаў шукаць сярод свайго прычындалля нейкі прадмет дыяметрам у 2 сантыметры. І знайшоў. Чапёлка, якой бяруць з агню патэльні, была акурат 2 сантыметры, 2 міліметры дыяметрам, хоць кранцыркулем меры. Што ж, цяпер падрыхтуем 3-4 дакладныя копіі з паперы, каб пергамент застаўся непарушны, каб не падзерці яго, каб не пэцкаць клеем, проста перавядзём праз капірку і не алоўкам, а канцом запалкі ўсе гэтыя літары. Гатова? Ну, ось. А далей бяром, хлопец, цыліндр вылічанага дыяметра, чапёлку і пад вылічаным вуглом накручваем на яго паперу, чытаючы тэкст. Ой, я мучыўся з гэтым доўга. Прыклейваў, прымінаў тыя месцы, дзе былі белыя плямы, зноў мераў вугал намоткі, вёў далей аж да пасінення. Зроблена. Я прыклеіў канец, пачакаў, пакуль клей падсохне, і пачаў чытаць уздоўж прадмета, нібы кукурузу грыз, толькі што вачыма. Як ла ці эн ан етнас е ра і пако цю куть фініш не маєю бу, ані і суд, а ніп, щуть ішт, де і што, а цудак, а о маю, то не волот, ма єв. І далей, а подскарбін, друга отку заклав би, а живашу тут там глибе і клет ніжні. Каті ту, кгмах, контрафекту, окрут, ложа, дубасная лож, с ту, тні ложніца, ключа, плін файбо, ніца, ка, вая, пуста. А при далейшым повороте циліндра виявилася наступная. Мена і тим у стрбе клет нію немал сыкн скоецман універсалы грам гокс син патха. Паживаце за во врхні мсті а кая кус мараю заво п ланых ні авкап ста калварія т од овай пачі да чекатіся кап орла с р лаками зрецелна аневі ні мотр, ак мотра, жона лайно, псіно, звопю, за заворою, єда бог, сно бо. Тут йому не хапало місця, але, глядячи по тим, що апошні слови були лаянкой, лайно, гной, помет, откиди, псіно, чалавек, які запісваў гэта, аж задыхаўся ад ярасці, аж гарэў ад жадання дадаць яшчэ нешта, і таму ён загарнуў палосу і напісаў на месцах, дзе было не запісана яшчэ некалькі слоў. Людожртм до сурм ала агела агні снобо до веку аман. Ах! Калі запісаць па-чалавечы, то тэкст гэты гучаў так. Як лаціня ракуць фініш, ані суд, ані пасудак, ані пакон не взыщуць. І што маю, то матнасцю моєю будзе, і што не валодзяв, а пад скарбі нажыв. А шукаць і ту гмах, кутні ложніца, ключавая пуста. А друга от куту там глыбе контрафекту окрут с ступ плін файбо заклав біклет ніжні ложа дубасная ложніца камена і тим паживаце заво ланых ні дачакаціся за заворою єда бог струбе клет ве врхні павкап ста кап с рла каменію немал сыгн скоецман універсалы грам як мсті акустот кальварія зрецелна а не весно бо зет і ен пад камараю овай пачин кмор Акмо тражона лайно псіно з вопю, і люда журтм до сурм ала агела агні до веку. Аман. Нельга было сказаць, каб і гэта было так ужо зразумела. Але тут хаця можна было скласці слоўнічак і падставіць пад незразумелыя словы сучасны сэнс. І я пачаў лазіць па ўсіх выпісках, па ўсіх сваіх картатэках, па слоўнічках у гісторыі кнігі, у Карскага, у іншых кнігах. Пакон. Закон. Кгмах. Гмах. Ложніца. Спальня. Контраэфект. Малюнак. Вобраз. Окрут. Карабель. Плінфа. Старажытная вельмі пляскатая цэгла. Дубасны. З яловай кары, заваланых, закліканых, завора, завала, засаўка, еда, мабыць, егда хіба, а няўжо інакш, паф, капь, капь, два і чатыры пуды, скоец, манета, кустот, вартаўнік, невісно, невісны, гэта архаічныя, сляпы, невідушчы. Значыць, і тут нешта слепа, нябачна, а можа і проста не знойдзеш. Кмотр, кум, лайно, ну, гэта слова з лексікона зізання і азначае нечыстоты, адкіды, гной, памёт. Калварія – месца кары, лобнае месца, галгофа, могільнік, ад лацінскага калва – чэрап. А што такое людожэрн? Мабыць, людажэрствам. Хітры ў зараза. Тітлы не ў належных словах стаю, не там, дзе трэба. Падставім цяпер тое, што зразумела. Перакладзем. Як лацініане кажуць, фініш, канец, ані суд, ані падсудак, чыноўнік або пісар земскага павятовага суда, ані закон не ўзышчуць, і што маю, тое маетнасцю, маёмасцю маёю будзе, і тое, што не валадзеў, а падскарбім, дзяржаўным казначэем нажыў. А шукаць тут гмах кутні, спальня ключавая, пустая. А трэцяя ад куту, там, глыбей малюнка карабля, 8 ступ цэглаю, бо заклаў, абы клець, паверх ніжні, ложа з яловай кары. Спальня каменная, і тым, пасля жыцця закліканых, за завалаю не дачакацца. Хіба што Бог у струбе уструбіць. Паверх верхні паўкаць золата, каць срэбра, камення не обмаль, немала, сыгнеты, макеты, ускрыты. Універсалы яго каралеўскае мосці, а вартаўнік лобнага месца відаць, а не знойдзеш, бо Z і N пад хамараю гэтай. Спачні кум і кумава жонка, гной сабачы з лямантам і людажэрствам да сурмаў анёла і д'яблавым, агні да веку. Такі прыблізна быў сэнс гэтага страшнаватага ў чымсьці дакумента. Але што такое хамара і што такое Z і N? Х хамара. Слова гучала не па-славянску, хаця і нагадвала наша камора. Падобна на старажытнаяўрэйскае ці арабскае ці грэчаскае. Але ў першых дзвюх мовах я разбіраўся як а трэцюю ледзь ведаў. І аднак палез у слоўнік. І дурням шанцуе, знайшоў, што азначае скляпенне, хабара. Але што такое Z і N? Што гэта мне нагадвае? Хімічную формулу? Але адкуль у тыя часы хімія яе формулы? Алхімія – гэта так. То што гэта? Што? Алхімія? Алхімічны знак? Я пачаў пакутліва ўспамінаць всё яшчэ не забытае мною з тых часоў, калі вывучаў вядьмарскія працэсы, алхімічныя знакі. Кружок і кропка ў сярэдзіне – золата або сонца. А як беларускі алхімік абазначаў рэторту? Ага, кружок з хвосцікам і кропка. А спірытус? Кружок перакрэслены. Так, а гэта нягашаная вапна. Што ж такое Z і N? І тут раптам нібы ўсплыло нешта з самага дна памяць. Ну так, так, Z і N – знак замазвання. Знак, які ставілі, калі нейкае рэчыва замазвалі на гадавы або і большы тэрмін. І, значыць, сказ гэты трэба было чытаць прыблізна так. Вартаўнік лобнага месца, відаць, а не знойдзеш, бо замазана пад скляпеннем гэтым. Сэнс быў мала зразумелы. Аўтар пагарджаў усякай граматыкай, нават склонамі. Але ад гэтага не менш страшна. А можна было, іначай расставіўшы знакі прыпынку, зразумець усё гэта і так. Лобнае месца відочнае, а не знойдзеш, бо замазана пад скляпеннем гэтым. Але нават пры такім усё яшчэ цьмяным, хаця і больш зразумелым прачытанні, было ў гэтым запісе нешта трывожнае, нешта страшэнна змрочнае, падступна вытанчанае і гнюснае. Я скурай адчуваў гэта і ведаў, што цяпер я... Не, я не кіну гэтай загадкі, які не быў бы адказ. Загадкі, схаванай пад нейкім невядомым скляпеннем. Загадку, якую я павінен быў вырашыць у памяць майго сябра. Была яна прычына яго смерці або не была.